assalamu alaykum wa rahmatullah mbok julit yi comme niñ ko baxo def cheikh bi mu ngi len di nuyu ginaaw bu mu tambale ci tur yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñaanal ko yermande ak ngeegal yalla yalla defal na tawfiq allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla neena sunu borom amul len lu jafé dudul moko jafel amul lepp lu yomb dudul mom moko yombal wa anta ya rabbana shi'ta ja'alta as-sa'a sahla yow yalla yayi fek lu jafé nga yombal ko allahumma yassir lana umurana yow yalla yalla nga yombalal sunu mbir allahumma alif bayna qulubina yow yalla yalla nga milante sunu xol yow yalla yalla nga sappé def sunuy sappé mu nek ben allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marfu'a yow yalla sunu mbolo mi yalla nga ko def mbolo mu ñu yërem bu ñi tasaro di takalo di takaliko yalla nga nu ar def ñu ñu ñu yik allahumma amin yow yalla yalla nga nang sunu ñaan yen soppe yi ci yalla jamono ye passé ñoo ngi doon waxtane ci farata yi julli ñu xamne mom lenn la ci ay farata yo xamne mo gën ci li yalla faratal ñu yek ne ay mbir la yo xamne da fay melax ci kanamu jam comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe man tasha bi dhulmati al-layl ila al-masjid kep ku dox ci lendemu guddi jëm ci jakka dana dajje ak yalla ëlëk ci ay leer yu mat sekk yowmal qiyam tadallabna ala al-a'dhar allati yubahu lil-insan ta'khir as-salat mune ñu wax ay waxtu yo xamne wala jamono yo xamne doomu adama bi xeyna yenn saay dina ci yexé julli ta'allamu yawma ila ta'allama ma'a shurutu sihhat as-salat mune tay nak ñun ñem nañu and ñu wax sart yi nga xamne mom moy wéral julli la'anna as-salati shurutu sihhat ndax julli dafa am ay sart yu koy wéral dafa am ay keno dafa am ay sunna dafa am ay jëm hayya dafa am jëm lissalati shurutu sihha neena julli dafa am ay sart wala arkan dafa am ay keno wala sunan dafa am ay sunna wala hay'at dafa am jëm juñ koy defé sana'atu alfarq bayna hadhihi alashya' mune yi ma wax yeb nak danañ xam lu len takal ak li tax ñu wuté nabda'u awwalan bi shurutu sihha as-salat mune ci ñeul bi ñu daldi tambali wax sart yi nga xamne ñoy wëral julli yas'alu sa'in neena kenn ci ñun xeyna dana laaj man farqu bayna shartu as-sihhati wal rukn lan moy digeunte sart yi wëral julli ak keno yi julli man farqu bayna shartu as-sihhati wal rukn lan moy sart yi wëral julli ak keno yi nga xamne ñom ñoy yenu julli ash-shartu kharijun an haqiqati as-salat neena sart mom dafa genn deug deug ci biti julli amma ar-rukn budé keno fa huwa dakhul fi haqiqati as-salat mom dafa duggu ci bir julli misla wudu'i masalan comme japp masalan fa huwa shartun fi sihhati as-salat mom sart la ci julli wir walakin dahu kharijun 'an as-salat waye mbokk yi buñuy xol deug deug xam ngeen ne japp nekku ci bir julli ci biti julli la nek wa misla istiqbal al-qibla jublu qibla fa hiya kharijatun 'an as-salat mom tamit ci julli la bok day wëral julli way ci ginaaw julli la nek walakin la tashihhu as-salatu illa bih waye nak ñu yëgal leen ne julli du mëna wëral lu yoy bok ci amma ar-rukn bu dé keno fa huwa dakhilun fi as-salat mom nak ci biir julli la nek mom misla ruku'i masalan kom ruku was-sujud sujud wa qira'ati al-fatiha jang fatiha fa hiya dakhilatun fi as-salat yi ay keno la yo xamne ci biir julli lañ nek bi madaratan ukhra mune benen yon ma bamtulatal len ko ash-shart ma kana kharijan 'an as-salat shart moy lu genn julli gi wala tashihhu as-salat illa bi waye nak julli du meuna werlu dul mu nek war-rukn kana nak ma kana dakhilan mom nak ci bir julli la nek wala tasahhu as-salatu illa bi waye tamit ñu yek ne julli du meuna wër lul ci keno dabda awwala fi awwal shurut sihhat as-salat kon nak tay dañuy tambalé ci première charte yi nga xamné moy tax julli wër fa awwal shart première charte bi al-islam moy nek jullit bi ma'na lolu pour ñu leral len ko annal kafira iza salla yefer bu julle la tasahhu salatu julle wërut qad yas'al sa'il nit nak man na laaj limada lutax la'annahu lam yadkhul fi asl al-islam ndax li tax moy mom yefer bobu dugul ci ciosanu islam wa kadhalika idha tasaddaqa al-kafir naka nonu mom yefer bobu bu saraxé wa idha hajja al-kafir mom yefer bobu bu ajé wa idha sama al-kafir mom yefer bobu bu woré la yusahhu minhu dhalika li mu def yeb dara wëru ci لقول الله عز وجل ناخ سونو بروم موي كي واخني والذين كفروا اعمالهم كسراب يقيعه يفيري سين جيف موغي ملني تيالمبير وقال الله تعالى خم نين تيالمبير موغي ملني جنوخ خم نين جنوخ بو ناج بي تانغي لول دي نيك سي تيلي بيغا كوي سين غا مو نان ني غا ديفا ندوخ لا han bu naaj bi tangé jiru ci talibi nga tollu fele da ngay seen lenn nga defane fele ndox mo fa nek sa yo ñewé ba fofu nga demat bo fele non ngay doxé rek bu féké da nga mar da ngay dé mais do gis ndox lolu moy li yalla wax né yéféri seen jëf non la mel wa sa naam lizalika ubayyin lahum ay wa jay wa qala allah azza wa jalla sunu borom subhanahu wa ta'ala muné man 'amila salihan kep ku def lu bax bidhakarin aw untha gor la wala jigen wa huwa mu'min bam koy def fek mi ngi gem yalla falanahfalanuhyiyannahu hayatan tayyiba dana ko dundal dundugu neex wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun danañ ko fay jef yu gëna rafet mom lim don def yuma awwal shartin min shurut sihhat as-salat premier sart ci sart yi wëral julli al-islam moy nek julit ash-shart ñaarelu sart bi at-taharatu min al-hadath al-asghar wal-akbar moy la ci ñaari sobe sobe bu mak ak bu ndaw at-taharatu min al-hadath al-akbar wal-asghar la ci sobe bu mak ak bu ndaw waqadhahna qabla dhalika lolu yakarna xam ngeen ko moy janaba ak japp at-taharatu min al-hadath al-asghar bil-wudu mune la moy japp bu ndaw bi koku moy japp at-taharatu min al-hadath al-akbar bil-ghusl moy la bobu nuñ koy labé moy bu mag bi ko ku sangu rek ndax yalla tuf sun borom subhanahu wa ta'ala moy ki wax ne ya ayyuhalladhina amanu e ya ñigam yalla idha qumtum ila as-salat bu ngeen joge jëm ci julli faghsilu wujuhakum rahas len seeni xar kanam wa aydiyakum ila al-marafiq ak seeni loxo ba ci chonji wasahu bi ru'usikum masalen seeni bop wa arjulakum ila al-ka'b seeni tank ba ci dojori wa in kuntum junuban bu ngeen amé janaba jap lab len wa hadha dalilun ala taharati al-hadath al-asghar wal akbar neena li tektal la buy wone dañu wara lab ci sobe bu mak ak sobe bu ndaw wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sunu yenent yalla ko yalla doli xewal musal ko neena la yaqbalu Allahu salatan yalla du nangu julli kulabut qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sunu yanant yal nako yalla do li xewal te musal ko neena la yaqbalu Allahu salatan bil bila tahur yalla du nangu julli ku xamne julli na talabut wala sadaqatan min ghalul neena yalla du nangu saraxu ko xamne ku bewla mune mana bi moy lan as-sariqa min al-ghanima mune moy li nga xamne dafa duuf ci gatti yi ñu sacc ko tasrima min al-ghanima neena lolu ko xamne def nga lolu yalla du nangu sa jaamu yalla neena boko saraxé fayna sadaqatun la tasir lolu mo moko ndax luñu alalu sacc la kon nak ken du ko nangu amma shartu thani neena ñettelu shart bi fa huwa taharatu as-sawm moy la bab yere taharatu as-sawm la bab yere min al-khabath ci sobe ay min an-najasa la fawara la baset ci sobe yere bi li qawli Allah azza wa jalla ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki wax ne wa thiyabaka fatahhir sayere na lab wa thiyabaka fatahhir sayere na lab fala tasihhu salata al-'abd jambi jullem du meuna wer idha kana ala thawbihi najasa bu fekente ne yerem sobe ngi ci wa qad su'ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa sallam tab'in ila hadha alhadith jayyida mune deglu len hadith bi bu baakha baakh su'ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ yenente bi yalla nako yalla doli xewal te musal ko mune an yusalli ahaduna ndax kenn ci ñun dana julli ci yere alladhi yere bi nga xamne ata bihi ahla mom la sey ak soxnam ay jama'a fihi ahla dafa sey yere bi la sol qala tabiyyu na'am yonent bi na waaw waaw illa an tara fihi shay'an fatafsil lulul rek nga gis ci dara nga dindi nga raxas ko wala nga fot alhadith maratan ukhra mune ñaarel bi yonu ñu bamtul len hadith bi su'ila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay yusalli ahaduna ndax kenn ci ñun dana julli bisawbi alladhi yati fihi ahla yere bo xamne bi muy sey ak soxnam mom la solon qala na'am yonent bi ne waw illa an tara fihi shay'an ludul nak ba mu sey ba pare mu gis yere bi tak su boba mu fot ko wa qad sa'alat imra'a ben jigen laaj na النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت مستحاضة ndaw soso dafa amone jorngel ay yanzilu alayha dami istihaba fumu tok dara day genn ci mom wa huwa bi khilafi dami alhayd wal nifas digeunte jorngel ak derati mbeureuk dafa wute fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mar'a sunu yonante alayhi salatu wa salam dadi wax jigen je fa usili anki dam wa salli rakhasal derat bi te sangu usili anki dam wa salli dindil ci yow deret ji te julli kadhalika min shurut sihhat as-salat naka nonu mbok yi batay bok na ci sart yi weral julli taharatul makan la bab barab taharatul makan la bab barab fala tasihhu as-salat julli du meuna wer muk fi makan fihi najasa ci place bo xamantene sobe mo fa nek la anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam ndax sunu yonent yalla nako yalla doli xewal te musal ko indama ra'a a'rabiyan ba mu gisé a'rab bi moy ka joge ca deuk kawga yaqulu bil masjid moy tour ndokh ca jakka ja fa qala ilayhi an-nas na tour ndokh bi mana a'rabiyan tour ndokh bi mana saw dañ ko rafetal mag ñi nan tour ndokh waye jublu wuñ ji nga jël parce ndokh ne ko ni moy saw yeen do gis arab bi muy saw ci jakka ji bismillah ñu dem وضحت لهم ذلك عرب عرب عرب موي كو دك كاوغا طبيعه العرب ان كانت عندهم جفوه لم يعرفوا ساي ساي ساي يعرفون ايوه بسم الله واصل فبان هذا الاعرابي في المسجد نينا عرب بوبو كاو كاو بوبو نيو سي جاكا جي دادي فاي تور نوخ فقام اليه الصحابه لينهضوا صحابه يجوك بكو دوما فقال النبي الرحمه سنو يلن سنو يلن دي بنا واي يرم لين كو واي دعوه يقبل بولا باي لين كو مو اغالي تور نوخم سوام دعوه يقبل بولا باي لين كو مو ساو هذا دل فانما يدل على رحمه النبي mune li bu fekke dafa am lu muy woné woné wul len luddul yonent bi yeurma ndeg mu beuri ci ñi def bakkar lam ya'mur nabiy bi darbi yonent bi waxul door len ko walam ya'mur nabiy bi sabbi yonent bi waxul saga len ko wama naharahu nabiy yonent bi geddu ko innama qala da'uhu yukmilu dhabbi yonent bi na bayi len waji ba mu tour ndox mu saw fi muy saw bam pare wa qala ulama al hadith borom xam xam yi don jangale hadith yi ñu ne limada amara nabiy as sahaba lutax yonent bi alayhi salatu wassalam digal sahaba yi an yad'uhu yukmilu dhabla bayi len ko mu saw ben place ndax saw yi dajalo qala ulama al hadith borom xam xam yi hadith yi ñu ne la anna qat' al bawl yatadarru bil insan ndax nit buy tour ndox muy saw ba ciag saw yi dag ta pare gut lol day lor nit aw la annahu waya walla in qat'a bawla saw yi bu dagge tarajjasa sawba yere bi day am sobe inqata'a bawla bu dagge sawyi tarajjasa sawba yere yi day am sobe aw innahu inqata'a bawla wala bu fekke dagna sawyi rubbama tamalat an-najasa ila makan lolu xam ngeen ne kuy saw ñu lay door nga yuuxo ko beureungu saw yi day dem fu nek di tasaro ci jakka ji sahih lidhalika amara an-nabi an yukmila rajul lolo tax yenente bi bi gaay yu joge bu ko duma yenente bi ne bayi len ko rek mu saw ben place ndax mu neexa wis summa qala an-nabi top nak ba waji sawé ba pare yenente bi ne subbu ala mawlihi dhanuban min ba'd way way soti len ben baagu ndox ci saw arab bi way aidan wa tamlu'at bil ma' moy baak mom ngeen nan baak tank len baak bi bamou fess ndox ngeen tour ko ci saw yi wa hadha yadun neena lol day tektale ala wujub tathhir al makan neena place bi dañ ko wara label alladhi nusalli fi place bi nga xamne dañ fay julle da ngeen ci am laaj wala leer na la bu barab neena neena sobe rabi ali sobe la il faut ñu raxas ko doga julli fofu mo xam ci yere la wala ci bab barab la même sou wowe dak ba sobe non bu wowe kay doy katu bowe nek ci sobe bu toye la nek sobe bu toye lay nek sobe bowe do nek sobe est ce que question niñ baye bañ paré natruk hatta nantahi nakhuzul as'ila inshallah biznillah wa taharatu sawbi la bab yere wa taharatu badan la bab yaram wa taharatu makan la bab barab nati ba'da dhalika ila shartin akhar mune ñetti ginaaw bam passé ñu ñew ci ñentelu chart bi wa huwa dukhulul waqt moy waqtu wi na jot ma ma'na dukhulul waqt lan moy waqtu wu jot bi ma'na mune lolu ma'na bi moy anna li kulli salati mafruḍa mune bepp julli bo xamne dañ ko faratal la waqtun muhaddad haddathu ash-shari'a dafa am waqtu wo xamne mom la ko sharia daggal ne bi fi lañ ko wara julli dama jaa jibril alayhi salam kelok ba jibril alayhi salam ñewé wa salla bin nabi muhammad mu julli ndok yonenti bi alayhi salatu wassalam fi bidayati waqti adh-dhuhr ci ngeel beenu waqtu tisbar wa fi nihayati waqti adh-dhuhr mu daldi ñewat ci jeexitalu waqtu tisbar wa fi bidayati waqti al-'asr mu ñewat ci zambali waqtu takusan wa fi nihayati waqti al-'asr mu daldi ñewat ci jeexitalu waqtu takusan wa salla fi bidayati waqti al-maghrib mu daldi ñewat ci ngeel beenu waqtu timis wa nihayati waqti al-maghrib ak jeexitalu waqtu timis wa kadhalika fi al-'isha'i was-subh mu daf ko nonu ci gee ak suba suba qala lahu ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam après mom jibril mu ne yonenti bi alayhi salatu wassalam mune digënté ñaari waxtu yi mala won ci lañuy julli ñek digënté ñaari waxtu yi mala won ci lañuy julli anna as-salata laha bidaya mune kon julli amna tambali wala nihaya amna fumu yem li qawli llahi 'azza wa jalla ci neel waxu yalla tabaaraku wa ta'ala bimu wax ne inna as-salata naka julli kanat 'ala al-mu'minina mastadañ ci way gëm yalla bi kitaban mawquta moy julli guñu utal heure waxtu guñu utal heure ay waqtan muhaddada waxtu wo xamne dañ ko nat tracer ko ci ne heure bi moy heure julli waxtu sangam kaza anna as-siyam waqtu muhaddad ni ngeen xamé ne koorit amna waxtu wuñu redd walil hajj waqtu muhaddad ajit amna waxtu wuñu redd fa kadhalika as-salatu laha waqtu naka nonu mbok julli di ñu xamne julli tamit non la amé waxtu wuñu redd wal naqd ala ilmi jami'a ñun ñep nañu and xam xam bu leer ne anna tahdid waqtu as-salat naka ni ñuy natte waxtu julli min Allah 'azza wa jalla lolu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala la baye ko fala yajuzu li ahadin at-tadakhul fi ken amul droit di ci duggu فإذا صلى الإنسان قبل الأذان بو نيت جولي أفانوي نودو فلا تصح صلاته جولي ويروت وعليه الإعادة دا فا ورا بام توات وعلى كل واحد منا كين كو نيك سي نون نك an yajtahid na gor gorlu annaha amama ndax li kat ko leure la hal dakhala waqtu as-salati al-fi'liyya waw deug deug ndax man julli gi may beug julli waqtu wi jotna wala jotut la anna hadha kullu ndax li lepp nak ngi wax asbaha muyassar lil-jami' dafa yom pour ñepp nak ñepp mën ko xam am tariq al-jawwal bo xole portable yi tay man nga ci julli aw tariq as-sa'a bo xole montre man nga ci julli fa hadha muhaddad lil kulli jami' neena li nak dañ ko natal ñepp sahih qadi لكن بعد ذلك الى شرط اخر من غيناو لول نييو سي بنين شرط بي وهو استقبال القبلة موي جبلو قبلة استقبال القبلة جبلو قبلة اي الكعبة موي كعبة جي لان الضعف منا نده لين سي نون بوكي يتهاون دا فاي جخ جخال اذا صلى في اي مكان بو جبلو بن بلاص بو خامني فلا جولي يقول الجهات كلها لله سوكو ني واو يو لوغا جبلو بلاص bi julli munela place yeb yalla ko mom la ya akhi dedet yow sama mbok istiqbal qiblati min allah neena jublu qibla ca yalla la baye ko walli wajhaka shatra al masjid al haram jubalal sahar kanam gi ci wetu jakka juñu ormal ji walli wajhaka shatra al masjid al haram ay jihata muné jubalal sahar kanam ci peggu jakka juñu ormal bi muné moy fa idha salla al insanu nga oriente wu jublu ci qibla bi mune doomu adama bu julli fi ghayri ittijahi alqibla fek ba muy julli jublu wul qibla wa salatuhu ghayru sahiha jullem de nek lu wir wa asbaha hadha amrun maysurun aywa neena li tamin bir lamu yombu al tariq al mihrab fi al masjid neena mihrab bi nga xamne dañu defar jakka ji ba pare ñu rol mihrab bi fofu mu jublu fofu baxna aw al tariq al jawwal wala sa portable bi nga yor mun na la orienter nga jublu qibla يستطيع كل واحد منا الان نينا كين كو نيك سي نون ليغي من nga يعرف جهه القبله الصحيحه nga xam والله penku bi jubla qibla bi fumu nek bu wir nga jublu fofu وهناك فرق بين عين القبله وجهه القبله نينا جيم قبله اك قبله جي سي بوبام دا فام ديفيرونس عين القبله جيم انك تراها مونا جيم قبله بي موي يو يانكوي غيس هذا في حق اهل مكه نينا لول نك وا مكه لا jakar lu qibla direct ni lol wa makka ko mom la qula kunta an yakuna mutakhayyiran 'ayna al-ka'ba neena mo ngi ni ki gis mom day gis kaaba ga ngi ni direct sama kanam non lol wa makka ko mom amma nahnu ahli singhal wa misr wa ghayruha muna ñeneen yi nga xamne comme egypte lañ nek wala senegal lañ nek ak ñeneen yi fa yakfina al-jiha ñun liñu war rek moy pet ci wetu fi la jihata al-qibla neena dal fi ñu yaakar ne fi le rek ci wet gogu fofu doy nañu wa la anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentibi alayhi salatu wa salam neena qala lil musili fi salati waxna ki nga xamne mo don yaq julem alladhi salla ki nga xamne dafa julli wa qala lahu nabiy irji' fa salli yonentibi ne ko delul bam tuwat julli wo fa innaka lam tusalli yow day julli wo qala lahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam yonentibi alayhi salatu wa salam waxna ak wajoju ne ko idha qumta ila salati way way bo jogate jëm ci julli fa asbigh alwudu' sembertal njap mi na toy summa astaghfir alqibla way way jublu alqibla way wa aydan ruwi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam mune batay jele nañ ci yonentibi alayhi salatu wa salam annahu lamma hajara ila almadina mune ba nga xamantene gadayna joge makka jow madina wa huwilat alqibla min bayt almaqdis ñu daldi wëlbeuti qibla gi jele ko ci bayt almaqdis yobbu ko bayt allah alharam yaqulu abdullah ibn umar abdullah ibn umar ma ngay netali mu ne baynama nahnu fi masjid quba ñun dañu ngi won ci ben jakk bu tuddu quba wa na'rifu jami'an masjid quba mu ne xeyna len ci ñun ñu tok fi dinañ xam jakk jojo tuddu masjid quba alladhi nazara fihi qawlullahi azza wa jalla neena ci jakk jojo la wax yalla bi tabaarak wa ta'ala wacc la masjidun ussisa 'ala at-taqwa jakk jo xamne dañ ko tabax ci ragal yalla wa huwa awwal masjid ussisa fil madina moy premier jakk jo xamne tabax nañ ko ci madinatul munawwar bi khilafi masjid an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wutek jumaa yonentibe alayhi salatu wa salam bi nek fi legi tay lamma hawlat alqibla bañu wolbeute qibla bi kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salati adh-dhuhr yonentibe ci julli tisbar la ko fek fi masjid an-nabawi ci jakkay yonentibe wa lam ya'rif ahlu wa quba xamuñu ne illa bil yawm as-sani fi salati al-fajr te deuxième jour ba te julli fajar la ko wa quba yek dakhala alayhim rajul ben way duguna ci yonent bi ala masjid ahli quba ci wa jakkay wa quba ba'dama sallu rak'ah min salati as-subh ginaaw bañu julle ben rak'a ci julli suba ñu ngi jublu won ci waxtu wo masjidul aqsa qala lahum rajul waji ne len ashhadu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma ngi sedene yonent bi alayhi salatu wassalam umira digelef nako istiqbali al-ka'ba na jublu ci kaaba gi fatahawwala an-nasu ala al-fawr nit ñi fofu ñu nekkon rek lañu wëlbeete ku ci saase wa hum fi salatihim fek ñu ngi ci julli gi tahawwalu min jihati bayt al-maqdis ñu daadi wëlbeete ku joge ci bayt al-maqdis ila jihati al-ka'ba ñu daadi jublu ci kaaba ga wa qad ajma'a al-ulama'u ala dhalika borom xam xam yeb depp won nañ ci lolu wa ruya ay waqala bal hukmu in ijtahada al-insan fi al-qibla wa akhtaha mune amna ben atte bo xamne beug nañ ko leral moy nit dafa ñew ci barab barab place xam xamul fan la qibla bi nek mu gor gorlu ne fi la mu dal di julli ba pare nek dafa joom bal hukmu lan mo ijtahada al-insan lan moy atte bu nit gor gorlo fi jihati al-ka'ba ci kaaba gi fan la nek wa akhtaha fek ba mu julle ba pare dafa joom qad yaqulu al-insanu fi istad al-qura neena fi istad nit mën na nek fi ci stade bi wala ya'rifu jihat al-qibla xamul qibla bi fan la nek walaysa ma'ahu jawwal yaru portable bal wajibu alayhi lan mo war ci mom an yashtahi moy mu gor gorlu fi ayi jihati hiya mune cote bu mu meuna nek fa in salla ba'da ijtihadi ginaaw bu gor gorlo ba julli wa tabayyana lahu ba'da dhalika mu leer ko ne ginaaw lolu nak adaku akhta mom dafa joom hal salatu sahiha am qawlu sahiha mbok yi ndax julle werna wala werut wallahu hada al hukm mu ne ndax et bobu leer na ci yeen hum yantaziru nak la al hukm wadah annam al hukm wadih fahal salatu sahiha ndax julle werna wala werut salatu sahiha julle werna la adaku salla bi ijtihad ndax mom dafa gor gorlu walaysa alayhi a'ad amul muy bamtu wat kama qala mu'az ibn jabal comme mu'az ibn jabal nim ko waxe sallayna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam julli ndo nañ ak yonentibi alayhi salatu wa salam fi yawm ghayb ci bis bu nga xamne dafa nir ay ghayb fi as-sama' niri ñoo nekkon ci asaman bi wala tur ash-shams ken gisul jant bi wala yastati'u tahdid al-jiha ken xamul ken mënul orienter penku bi fum nek qala mu'az ibn jabal mu'az neena sallayna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam julli nañ and ak yonentibi alayhi salatu wa salam fi yawm ghayb ci bis bu nga xamne dafa am nir ila ghayri al-qibla furul qibla nak lañ jublu dañu joom falamma intahayna min as-salah bañu paré ci julli injalati as-samaa asman bi leer nañ ay asbahat wadhiha mudani jant bi da di genn fa ra'ayta ash-shams ñu gis jant bi fa qulna ya rasul allah ñu ne ko eh yow yonent bi sallayna ila ghayri al-qibla yow est ce xam nga ne fi ñi julli du qibla bi fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wa salam ne len qad rufi'at salatukum yalla nanguna seen julli bi haqqiha ila allah ta'ala ci akam mom yalla tabarak wa taala neena li nak ndax ñom dañoo julli ginnaw seenu gor gorlu wala ka hukm akhar neena benen atte ngini bisba li jihati qibla ci batay rek ci walu qibla intakhala rajul masalan ben misal lañuy joxe mu ne ben way ardh bisra mune ci souf egypte aw ardh senegal wala souf senegal wala ya'rif jihataha khamul fan la qibla bi nek fashtahada mu gor gorlu ci xam xamu bopam wa qala al ka'bah hula mune yakarna dal ka'ba gi bor bi la nek fa ja'a rajul rajulun min khalfi kenn ñew ci ginnawam wa hawalahu mu daal di koy tourner fekk jotna am fi ñaari rak mu tourner ko yeneen deux yi ila jihati al-ka'ba ci kaaba gi hal salatu sahiha koku ndax jullem werna na'am aydan salatu sahiha waaw koku tamit jullem werna qala al-ulama borom xam xam neenañu walaw salla dontane bu julli won al arba' rak'at ñeenti rakay ila arba' jihat ci ñeenti côté yi sahhat salatu jullem werna la'anna kulli rak'at ndax ben rakka bu ci nek kanat bishtihad dafa and ak gor gor lom ci xam xamam amma in salla bidun ijtihad waye bu julle te deful ben effort wa salatuhu ghayru sahiha jullem nekul lu wir dadi ila amrin akhar mun ñew ci benen bir wa wa qiblatul kha'if moy qiblaay ku ragal ku tit khafa insanu fi makan do ma dama dafa nek ci barab gaay dafa ragal aw hayawan muftaris kom ay rabu yuy fadate kayfa taqumu salatu wa mbokki wajoju naka lay julle aw khafa adu ki nga xamne dafa ragal non kayfa taqumu salatu naka lay julle naka lay taxawé ci julli qala al ulama borom xam xam neenañu yusalli ila ayyi jiha day julli ci walu wu mu ne uko neex sawat kana salatu fardan aw nafilan mo xam farata la mo xam nafila la li qawlillahi ta'ala ndax waxu yalla tabaarak wa ta'ala bimu wax ne fa in khiftum bu ngeen ragale fa rijalan da ngeen di dox ay ala arjulukum ci seeni tank aw rukbana wala da ngeen dox di def ay jeego di dem fi ayyi jihatin sallu kota bu ngeen julle rek dati ba'da dhalika ila hubb as-salati bi safina muna ñu ñew nak legi ci atte julli ci gal wa kayfa yakunu istiqbal al-qiblati fi as-safina wa lolu mu nekké julli fekk yaangi ci gal qala al-ulama borom xam xam ni bi sahhati as-salati fi as-safina dana wir julli ci gal bi shart ndax sart an yattajha al-insanu awwalan ja'a al-qibla doomu adama bu jubli qibla ci bir gal gi man na julli fa idha hawalat as-safina bu gal gi wulbate ko ila ghayri ja'a al-qibla jëm fenen fo xamne du qibla bi tahawwala huwa aydan ila ja'a al-qibla mom nako jemo orienter indi ko ci qibla bi wa salatuhu sahiha jullem dana wir la'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi alayhi salatu wa salam mbokki salatu fi safina laj nagn ko julli ci gal fa qala muné salli qa'ima jullil fek yaangi taxaw illa at taqa al gharab lut lulul nga ragal lab dati ila hukmun akhar ñu ñew ci benen atté wa huwa hukmu salati fi at-ta'ira moy julli ci avion qala al ulama borom xam xam neenañu adabu la budda lil insani an yakuna sajidan ala al-ard muné do ma adam il faut mu sujjo ci suuf fa hal tasihhu as-salatu fi at-ta'ira kon nak legi ndax julli ci avion dana wër qalu na'am ñu né waaw dana wër dé la anna at-ta'ira ndax avion tu'addu ardan lil musalli dañ koy konté julli suuf ci ñi ki julli wa hadha min yusri shari'ati al-islam neena li nak yombata l'islam la dati ba'da dhalika ila shartin akhar ñi ñew ci benen shart mbokk yi wa huwa satrul 'awra moy mur awra satru 'awrati ar-rajuli wal mar'a mur awra gor wala jigen la de qawlillahi 'azza wa jalla ndax lolu waxu yalla tabaaraku wa ta'ala la ya bani adam yen doomi adama yi khuzu zinatakum 'inda kulli masjid jël len sen tar bu ngeen di dem ci djublu ci bepp jakka fal muradu bis zinati huna neena li ñu namu fofu ci tar as-sawbu as-satir lil awra moy yere bu mur say awra wal muradu bil masjid neena li ñu nam ci jakka ji ay inda makan as-sujud neena place bi ngay sujjote wa huwa makan as-salat moy place bi ngay julle wa shartu satir lil awra neena sartu mur awra an yakuna ghalidha na nek awra bo xamne awra bu dis la la tura minhu al awra wala kenn yere bi dis ba kenn du gis awra bi laysa shaffafa bu mu nek yere bu yarax tahaysu tura al awra min tahti ndax nga bo sa yere bu yarax nga xamne sa awra day feñ ligi du bax wa an yakuna tahira na lap aussi wa hunaka awratu lil mar'a neena jigen mom amna awra wa awratu lir rajuli gori gori amna awra ci julli amma awratu ar-rajul bu fekke awray gor la fa hiya ma bayna surwatihi wa rubatihi digante jumbaxam ba ci omum la amma awratu imra'atul mar'ah budé jigen nak mom ci bopam fa jami'u badalaha mbolem yaramam bi salat ci julli la tatakallamu kharij as-salat ken du wax ginnaw julli ci bir julle tax ñuy wax awratul mar'ati fi as-salat awra jigen ci bir julli jami'u badalaha mbolem yaramam bi ba'dal wajhi wal kaffayn bam dess kanam geek tenkh gi wa hunaka ba'dul nisaa mune len ci jigen ñi nak tahta dañuy joom wa tusalli ñuy julli wa qadamaha makshufa fek tank yaang ci biti rakisu jayyida ñu bam tuwat fofu degeural ko la anna zawjatu amal ndax sa jeuker mu nu mu tudde ci sey kolere la wa ummuka amal sa yaay kolere la wa bintuka amal sa dom bu jigen kolere la wa ukhtuka amal sa seur kolere la iza ta'allamna bu fekke jang nañ yajibu alayna an nu'allimahum jami'an ñun dañ leen wara jangal ñom ñooñu ñepp la anna sanus'alu anhum ndax lolu ëlëk dinañ ñuko laacc ci kanamu yalla hunaka ba'd nisaa amna aussi lenn ci ay njumte tusalli ñuy julli wa qadamaha makshufa fek tank yaangi feñ ci biti ne fang was salatu ghayru sahiha julli gawirut la anna qadamal mar'ati awra ndax kat mbokki julli di awra tank jigen awra la ci julli fala budda an tastura il faut ñu mur awra yi tank yi inna bi jilbabin tawil nañ ut jilbab bu gudd mu mur ko aw bi sharab jawrab wala ñu sol kawas naam la budda min satriha ñu mur tank yi kama fa'al ummu salama comme ummu salama namu defone sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lañ na yonenti bi alayhi salatu wa salam ne ko atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar waw ndax jigen man na julle ci mbubu mbobu ñu nan dir ak kala qala na'am ila kana ad-dir'u sabighan mu ne ko waw waw bu fekke robbu bobu wacc na ba ci suuf kay yughatti dhuhur qadamayha day mur tasni tanki al-hadith marratan ukhra hadith bi ñaarelu yoon ummu salama jele nañ ko ci sunu yaay ummu salama annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ne mom laaj na yenen dibi alayhi salatu wassalam atusalli al-mar'atu fi dir'i wal khimar ndax jigen day julli ci robbu bu guddu ak kala wa alayha izar ak mu def ci ben mbalan qala na'am yenen dibi na waaw in kana dir'u sabigha fekente ne robbu bi guddu na yughatti zuhur qadamayhi day wacc ci suuf ba mor ba mur testeni tanki wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam sunu yenen sallallahu alayhi wasallam ne la yaqbalu Allahu imra'atin salatin yalla du nangul ben jigen julli hatta tuwari zinataha ludul dafa neub taram tabi ila akhir shay'in min shurut sihhati as-salah ni ñew ci tomb bu mujj ci sart yi wëral julli wa huwa darkul kalam moy bayyi wax fala yasihhu lil insan daganul ci doomu adama an yatakallama walaw bi harfin muy wax ben harf ci bir julli لأن النبي صلى الله عليه وسلم ndax sunu yonent ali salat wa salam ne kana hunaka kana yusalli dafa dan julli fa atasa rajul fi salat ben way da di ngobu ci bir julli fa qala lahu rajul fi salat ben way ne ko ci bir julli gi yarhamu qada yalna la yalla yeeram kon dafa tisoli fa ba'da an ta'a nabi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi alayhi salat wa salam da di pare qala lahu yonent bi ne ko lilladhi الذي شربته كيغا خامني موكو ندوكل الذي قال له يرحمك كيكو واخ يرحمك الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يلان تبي عليه الصلاه والسلام نيكو ان الصلاه نك جولي لا يصح فيها دوتي وير بن يون شيئا درا من كلام الاداني ci waxi doomi adama julli dal waxu doomi adama du ci wer nasallahu al-aliyya al-kabira ñoo ngi ñaan suñu borom mu mag mi ta kawé an yufaqihana jami'an fi dinina mu deggu lonu suñu diine wa an yataqabbala minna jami'an mu daan ñuy nangul ñun ñep tayyibal qawli wa khalisal amal wax yu tey ak jëf yu sel insha Allah mu nexé suñu borom isbu'il muqbil semaine bi di ñew sanatahaddasu an arkan as-salat danañ waxtane kenoy julli leral ko ba mu leer wadahat jazakumullahu khairan mu ne ndax leer na neena ndax